eling, tegese candlean eling. Candle mergo eling timbang grundel nganti suwing. Pring kuwi suket, dhuwur terjejer, rejeki seret, rasa do bunek. Pring ori, urip iku mati, kabeh sing urip mesti bakale mati. Pring ngapus, urip iku lampus, dadi wong urip aja seneng apus-apus. Pring petung, urip iku suwung, senajan suwung nanging aja padha bingung. Pring buluh, urip iku tuwuh, aja mung ngembuh etok-etok ora weruh. Pring cendani, urip iku wani, wani ngadepi aja mlayu mergo wedi. Pring kuning, urip iku eling, wajib padha eling eling marang sing peparing. Pring ngadepi tapi ngambro. Iku mung suket ning omah asale seko pring, usuk seko pring, cagak seko pring, gedhek iku pring, lincak uga pring, kepang cetho pring, tampare yo mung pring, kalau tanpa serok asale seko pring, pikulante pasti nggok digawe nganggo pring, mangane nak manjing iwak walesane yo pring, jangan bung aku gandrung jebule bakal pring. Nek ngono pancen penting kabeh sing ning nggon wet pring, pancen penting tumraping menungso sing do eling eling awake, eling pepadane, eling patine, lan eling gustine. Wong urip kudu eling, iso urip seko pring, tekan titi wancine yo digotong nganggo pring. Bali neng isor lemah, podo ngisor royot pring. Mulane podo eling, eling o sing peparing. Melor kena tinggo mikul ning aja ketungkul urip kuwi abot aja digawe abot akeh repot sak trek ora mot mulane uripmu aja do kaku melur pasrao rasa do nesu aja mangu-mangu ning terus mlaku senajan rung guyu aja lali wektu kowe bakal bisa urip reposo ning kudu percaya uga sregep donga Gusti paring ana gunging pangapura marang kawula ingkang kata lepat lan dosa aja gesula aja wedi dudu kowe nek Gusti sing mesti luwih ngerti ngatur urip lan mati nyukupi rezeki paring tentreming ati cukup sandang pangan papan bakal mukti pakarti tapi ngambrol hatiku tetap jongati urip muka.